بسم الله الرحمن الرحیم. بلکہ قرآن نے ایک اور سٹیٹمنٹ دی ہے اور اللہ عز و جلال نے یہ آیت سورۃ یوسف میں جو اتاری ہے، انہو لا ییأس من روح اللہ الا القوم الكافرون. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید کافر ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ سروے رپورٹ چیک کریں کہ دنیا میں سب سے زیادہ کہاں خودکشی ہوتی ہے، سوسائڈ کرتے ہیں لوگ کس ملک میں. کینیڈین کو دیکھیے، امریکنز کو دیکھیں، جاپنیز کو دیکھیے، کیا چیز ان کے پاس نہیں ہے؟ نہیں ہے تو دل میں سکون نہیں ہے، ہر چیز انہیں میسر ہے، لیکن وہ شاید سمجھتے ہیں کہ خودکشی کرنے سے ہمیں سکون مل جائے گا. اگر یہی حال ہوتا تو مرنا تو بہت موج کا کام ہوتا، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے. خیر، اللہ نے فیصلہ ہی کر دیا ہے کہ کافر بغیر حساب کے جہنم میں جائے گا. لنقیم لهم یوم القیامۃ وزنا، کو عمل ہے ہی نہیں جس کا وزن کیا جائے، وہ سیدھے اسی طرح جہنم کا ایندھن نہیں بنے گی. لیکن میں آپ سے ضرور کہوں گا کہ زندگی میں کبھی مایوس نہ ہوئیے گا. جس چیز کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، میرا رب اس سے بھی خیر نکالنے پہ قادر ہے. وہی یوسف کی وہی قمیض ہی تھی جس کو دیکھ کے قرآن کہتا ہے وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام نے جب دیکھا کہ یہ کیا ہو گیا، غم کی وجہ سے ان کی آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی. یاد کیجئے، وہی قمیض ہی آئی تھی جب یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا تھا اذهبوا بقمیصی هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا، یہ قمیض سنبھال کے رکھنے والے تھے بنیامین، اور بنیامین ہی اپنے ساتھ لے گئے. لکھنے والے لکھاری لکھتے ہیں، وہی قمیض ہی بھیجی. اسی قمیض کو دیکھ کے پریشان ہو گئے، وہی قمیض پہنچی، اللہ نے دوبارہ آنکھوں میں روشنی پیدا کر دی. اور یہی قمیض ہی ایک تھی جس پہ فیصلہ ہو گیا کہ یوسف سچے ہیں کہ زلیخہ سچی ہے، فیصلہ ہو گیا. اس لیے میرا رب قادر مطلق ہے، وہ کسی چیز کو بھی جو چاہے کر سکتا ہے. بہت بڑا بادشاہ ہے، اتنا بڑا بادشاہ ہے میری اور آپ کی عقل وہاں تک پرواز ہی نہیں کر سکتی. وہ چاہے تو کنویں سے نکال کے مصر کے تخت پہ بٹھا دے یوسف کو، وہ چاہے تو 40-40 سال حکومت کرنے والوں کو مصر میں پنجرے میں بند کروا دیں، کوئی پوچھ سکتا ہے اسے؟ بہت بڑا بادشاہ ہے. بادشاہ سے ناراض ہو جائیں تو بادشاہ بہت نقصان دیتے ہیں دنیا کے، اس لیے اس بادشاہ سے کبھی ناراضگی نہ بھول لینا، اس کا خوف، اس کی محبت اپنے دل میں پیدا کرنا اور اس کے عذابوں سے ڈرنا. اللہ عز و جلال نے جو قرآن میں بیان کر دیا ہے، اپنے رسول کی زبان سے بیان کروا دیا ہے، ان عذابوں سے بچنا، یہ اصل ایمان ہے. اللہ اپنا خوف اور خشیت ہر ایک کو نصیب فرمائے.